Bažnyčios paskirtis. Pirma, pas Jėzus nustatė ir paskyrė, kad žmonės į amžinąją laimę vestų bažnyčią ir kad jie tik per bažnyčią tą laimę pasiektų. Aiškus apaštalams jo tarti žodžiai. Eidami į visą pasaulį, skelbkite evangeliją visam sutvėrimui. Kas tikės ir bus pakrikštytas, tas bus išganytas, o kas netikės, bus pasmerktas. Ką tik surišite žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Vadinasi, žmonėms nėra kitos išeities, tik arba tikėti, pasikrikštyti, duotis bažnyčios surišamiems ir ar atrišamiems, ir taip pasiekti amžinąją laimę, arba to nedaryti ir neabejotinai būti amžinai pasmerktiems. Jei kas kitaip galvoja, tas klysta. Antra. Trejopas bažnyčios uždavinys. Bažnyčios paskirtis vesti žmonės į amžinąją laimę. Apima trejopą uždavinį. A. Skelbti viešpaties Jėzaus mokslą. B. Naudoti viešpaties Jėzaus nustatytas priemonės maloniai gauti. C. Vadovauti tikintiesiems kelyje į amžinąją laimę. Trečia. Trejopa bažnyčios pareiga. Šiam trejopam uždaviniui sėkmingai atlikti viešpats Jėzus A. paskyrė apaštalams ir jų įpėdiniams trejopą pareigą mokyti, pašvesti ir valdyti žmonės, arba kitaip sakant, mokytojo kunigo ir ganytojo pareigą. B. atsiuntė šventąją dvasę, kad jai padedant, jie išlaikytų jo mokslą nesugadintą, tinkamai teiktų priemonės maloniai gauti ir žmonių išganimui naudotų turimą valdžią. Ketvirta. Trejopa bažnyčios gale. Ši trejopa pareiga draugė yra ir trejopa gale. A. Pareiga mokyti yra gale skelbti viešpaties Jėzaus mokslą, saugoti ir ginti jį nuo klaidų, atmesti ir pasmerkti priešingus jam tvirtinimus, išspręsti įvairius klausimus. B. Pareiga pašvesti. Tai gale aukoti šventąją mišių auką, teikti sakramentus, šventinti ir laiminti. C. Pareiga valdyti. Gale leisti įstatymus, duoti įsakymus, prižiūrėti jų vykdymą, teisti ir bausti. Penkta. Bažnyčios apibrėžimas. Bažnyčia nuo pat savo atsiradimo pradžios yra bendruomenė krikščionių, kurie išpažįsta tą patį tikėjimą, naudojasi tais pačiais sakramentais ir yra valdomi to paties aukščiausiojo vyresniojo popiežiaus, kaip apaštalo Šventojo Petro įpėdinio, bei su juo vienybėje esančių vyskupų, kaip kitų apaštalų įpėdinių. Šis bažnyčios apibrėžimas savaime eina iš to, kas pasakyta apie jo įsteigimą bei paskirtį. Jis dar labiau paaiškėjęs apžvelgus bažnyčios sandarą.